ترتیب پڑیا کہ آخرے گو سم سوال رسم اور فرد صورت فارق نہ اور نزول کی یہ رشتم فرد صورت فارق نہ رہے چار کرے صورت و شاللہ رارے کرے ہو جدی دمشق سر مناسب اب داو سے مشق دا شیطان نہ پناہ ہو کرے کوا ندی صورت کی دا شیطان نہ پناہ ہو کرے مقصد دا صورت نارے شپدی صورت کی حد انسان رے حالتوں بیانی یو حالت دے دا معصوموالی بل حالت دے دا نوجوانی او بل حالت دے دا بوڑھاواری نوجوانی دا معصوموالی حالت قل اعوذ برب الناس کہ معصومی طول زور پسکی بخفو کی کلا یو حاو کلا بل خدا معصومان گورا اولی روی مشران طول نا جو دا اولی روی اولی روی طول عرض مندر سے نوجوان شی نو طول زوری پر سنکی شی بیاو ایرے کا ماسر رسوک جان وازمائی لوگوں دیکھو تکبریو کو لوگوں دیارا ورزشو کو آو کی قراجی نتو زور پخلشی بیا اللہ ماشا تو زور پامتا شی بیا تو بیاو امسان پر غیر کام نکے رادو بچی افلانی دے لزوز خود لے نشما دا دری حالتونا اللہ ویتا پدری وارو حالتونا کی ماتا محتاجی کما سنگی ہم محتاج ہوئے زوائے ہم محتاج اور گزارے ہم محتاج خلوا پیغمبرا اعوذ برب الناس جپنا وارم پرب خلقو ملک الناس بادشاہ خلقو الہ الناس مدرگاہ خلقو اور الہ مانے تا اس سماکن تفاصل خودرو یو لاغین بہترین مانا مارکا کروا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ مجموع کو فتاوی بہمانا اور ظاہر مند ہوئے شکل ابان سروشی جو شیطان پارا وہ ضرور ذرا در پار بات بھی بات تو مند اور مند ہوئے اور سے بات ختم کی نیا بھائی مانا جی اقامت کی بیا دیکھ سکے سے اقامت ختم کی نیا راجی بھی من گزارنا اور پڑھے تو وہ سوچے آواز دنوں کا کہہ سکے دنیا را ایسے نا دس کو دوران کے خود نہ چلے ہو وہاں چلے تھے تو دنیا کو جزنوں کے نارے دورہ ختم ہو گیا تو نہ شیطان لانی تھی کہ مارا قرآن لانے سے بولے بل دے رہا داجت لنا وا قران بدما می شکاری من شر ویل و سواس لگنا کر شر و سچے جون کی ال کرنا پڑھنا یا ال کرنا بیا بیا راجی ہر پرکار نے پری دین تو پرکار نو پری رکھنا حدیث کے راجی شیطان ختم دے انسان پھل پائے دا جی کہے شکل دے ذکر نہ کہے اور شکل دے ذکر اسکار دے دن کار گئی راہ دے ختم پشا کرے جا شیطان دا ہر فضل بانی ختم لک لگو لے الذی علی شیطان وسوس فی صدور الناس تارا وسوس یتی فسنو دا خلقو کی من الجنة والناس کب جنات میو کب انسانانو نئیم جنات کی می اب انسانانو کی می الحمدللہ ہاں تو اللہ مناسب صفت سنا اللہ لذی زدتون قرآن مقصد فلک وحکرین ما هذا